وایو چې مماثلت ځنې پیداس نه دا رقم جسم او مخ او شا ولر وایو چې د دلر مماثلت پیداس نه دغه رقم یمین او شمال ولر وایو چې د دلر مماثلت پیداس نه دغه رقم ساق او وجه ولر وایو چې د دلر دی مماثلت پیداس نه داسې مکانی او زمانی بولو چې لاغه سره څه پیداس مماثلت پیداس ځکه د تمام عقاید او د علم کلام گویا اغه یو ټک یو جمله د دې وی جملې تشریح کرد به شروع دي په ذات او په صفاتو په باب کې دا په ویریا یعنی د علم کلام اغه حصہ چې د الله د ذات او د صفاتو نه بحث کوي د اغه ټول گویا د دغه یوې جملې تشریح ده چې لیس کمثله شیء د الله پرنګ بنی شی نست نه مجدا سی د یوشي څه تشبیه ولا ور کولیس نه دغه تر زمان ولا ویس البته چې چیرې دا تر الفاظ یا په قران کې راځي یا په حدیث کې چې دل ید لفظ دی د ساق لفظ دی راځراوان دی یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود وجه الله لفظ د وجه راغلی دی ید الله وای کن بل یداه مبسوطتان کن د الله لا شونه ډیر فراخ دی کن اور فی یمینه و سماوات مطویات بیمینه حدیث کې سری الفاظ دا تر حدیث موجود دی چې الله جل جلاله دا کار پر سلاسو کې وکلاهما یمینان د دوه دوا څښت یمن دی یعنی مرداګس ویل نه شوی چې د الله یو چفه دی بلې څوک رسته به هر حال زکه د دغه قسم الفاظو هغه پورا تفصیلی معنا زموږ اسلاف او علما دا وایي چې پورا تفصیل او تشریح هغه پورا کامل کیفیت الله ته ور حواله کوي هغه دوری ور حواله کوي البته دا د اسلاف او طریقه زموږ د اهل سنت والجماعت د اسلاف او طریقه څو ول ما الیکو بشانی بس عرش عرش خو په ظاهر وګوري قران مجید کې ارزه استکنس استوى على العرش عرش خو ظاهر خبره ده په عربي کې عرب عربي ته کوي دي عرب سر ماشام استعمالوي او معنی دغه ده چې موږ په پښتو کې څه وایي تخت اوس کې یو پښتو د پښتو پیغمبر راس د پښتنو کې پیغمبر راس یعنی اوس خو محال دی انت فرض کړه په خواره غلای وای نو کوم ته دا پښتنو ته ویل چې خدای تعالی پر تخت ناشته کنه نو دغه ناشته هم پښتانه پیږي چې ناشته څه توای او څوګه تختم پیږي چې تخت څه توای کنه هر څه ته معلومه لیکن ا مړه دغه ناشته د تخت دغه شو بولوک لکه د یو عام بادشاہ تخت چي چې خپلې بقایده یې مخ دی بلې شاده یو خوایرسته ده بل خوای چپه ده یوه پورته دی یو خوای څوک ده کښته دا تر تفصيلات کوم وګوي نو به مش خامہ خدای ته درې چې خدای تعالی یو جسم غونډی شي دي څوک هر ان چې جسم دی بیا به لوازم د جسم ولا ثابت هي کن بیا به لوازم نو غو د لوازم د جسم څخه یو فنا هم به چې فانی کیږي بکن د لوازم جسم څخه یو داد شي دی به ابتدا لري بل داد شي دی به او انتها لري کن د لوازم د جسم خود هغه چې په مرور د زمان په بد کې تغیر او تبدل راځي کن یو ور به یو حالت بیا به بل حالت بیا به بل حالت وي کن اکل و شرب بلری خوراک و شاق بلری لوازم د بشریت نو غبیا قسم د کلی ملک سو خدای خونو نسو خدای سو کی به ملک سو د کلی نو زکه خو اسلاف بداول ول بالا پدغه گوتی بو وای چې بس دغه الفاظ سره کبرا غلی دي په تشریح مج مامور نه یو په تفصیل مج خامہ خامہ مکلف نه یو بالا په سی گت زیمه لیکن متأخرین زمانہ دا وخت عام مسلمانان د دونه کامل والا ایمان نه و چې په هر شي معاملې دی او الله ته کامل او روس پاري دونه د لوړ ایمان والا هم نه و نو چې شکی مزاج خلق پکې پیدا شي چې لاله دا مشککین نه دی دا نو بیا متأخرین علما راولار شو دا هغه یو داسې توجیهات او تشریحات یې هم وکړ چې هغه اصول هم نشي پامال هغه د تفسیر د دایری څخه تحریف هم نشي جنی جوړ د تفسیر د دایری او شوموزي صحیح بیا څه جوړي نونه چې دا هغه سره هم نووزی د قواعد عربي او د اصول هم نووزی دا هغه کې دننه د یو داسې تشریح کې چې فل جمله مخاطب لا جواب سي یا چې فل جمله مطمئن سي مثلا یت په عربي کې بزرګونو په لکونو ځایو چې یت په معنا د قدرت استعمالي وایي کنه زموږ په پښتو کې هم دا تر اخره بریسته وزما لاس به خت نه ورسیږي ما لاس نو رسید دا پښتو څه وای په معنا دا غل له واسه متیر درکن ها پوز ما ته لاس لاندې دی وای کړ وای یار څه تراو ته لاس لاندې ته چی لاندې وکی تل ته تل ته دای تل تراغلې شته لاندې بر چیر په پروت نو معنا دا چې ما تر قدرت لاندې زما نو دا خو عربي کې هم دغه تراو د ایت د قدرت د بار استعمالي جي وجه د ذات د بار استعمالي جي کشف د شنو د صاف ولاسه نه پیسې اور تراو نو غشتل ملای اور ته تړل معنا چې دا و جلال کې راغې ورته په خشم کې راغې کنه وې نستوري ورته راوړل غشتل دا کناین دا غس خدای شپچش فجلال کی راغه او ما یو کشف عن ساق ما نه دا کل شخده دا ورته بجلال کی سغول شاید اس ورته وټه کول ول راس وسک ها تکونوګه یا چی لا يخاف لدي البرسلون لا يخاف لدي نو زکه دا ورستنی علماء بس دا غدوی طریقې دي د زمو علم کلام چې سارو ماشامه ته شي واسط یا درسوي یا بیا په ورس په دغه لار باندې کړه انا دا بس دا امانه ته کوي چې دغه الوز دا ته نه وته دا اصول عربي څخه د باندې هم نه وته څه شي سولاس هغه قوانين د عرب هم دي ته چې گنجائش ول پیژدي پکې د دې گنجائش پکې ستدي یعنی دا د عربي قوانینو عیني مطابق چې د یاد څخه سړی ته وته قدرت او الته داسې معنا وکړي چې شرعي لحاظ هم نه تباتلک بیا وایاره شرعي لحاظ هم صحیح معنا ده د قوانینو د عربیت په حواله هم صحیح معنا ده ذکر ورو متأخرین به بیا دا تر توجیهات کول ليس كمثله شيء فعل پر دا باندې اتفاق دي چې د الله سره مماثلت د اچ انسته کړ با خاص کر په هغه صفات کمال کې په هغه نفي کې د چا د عیوب یعنی یا څوک داسې ذات نسته په دنیا کې چې یو څه نه فل جمله عیب پکې نه وي دا یو کیو ذات دي د الله چې له عیب صفات کن نو نبی مکمل له عیوب صفات دي یعنی دغه عیب دي چې به شرط بیا وای څوک دغه هم یو عیب دي دغه چې عیب دي چې معدوم مو بیا پیدا شو او بیا دلته څوک سو معدوم دغه هم غټ عیب دي د لوازم څخه د بشریت خو نبیان هم د باندې نه دی وتل نبی ستړي کېدی نبی وږي کېدی نبی خوږي دی نبی خوابه دی کېدی نبی خوشاله کېدی یعنی هغه کم چې د لوازم د بشر دی هغه ګرځ درلول د لوی کنه درلو بده دی هم خو به هم وتل کې نبیان هم بده در او يم شون فلسفات په بازار کې بلام کړ چې دل دی بدار پټ په ګنده کول ولا آی څنګه نبی دی چیتل لې نن پاندې سن روډ ول دی کړه پاندې سن روډ دلته پس نبوت یې خراب شو نو دا لوازم د بشر خو ام ګنده نقائص دي دا نه نقائص دي فل جمله فل جمله چې د اولویت په نسبت او شاده واخی او اله توار د یو ذات په حق بیا دغه لوازم د بشر په خپل څوک دي لیکن ها که څوم لوازم د بشر په هیڅ د بشر څوک ندي عیوب او نقائص ندي چې ته نو ولي بيديږي بس نو ته ادا عیب کن ته نو ولي ډوډۍ خورې نو دا ستا عیب دي کن ته نو ولي خوب دل درځي دا نو ستا عیب دي ته نو ولي ستړی کیږي دا نو ستا عیب دي ته نو ولي وږی کیږي دا نو ستا عیب دي په هیڅ د بشر عیب ندي لیکن په هیڅ د الٰه چې د صفات ول پیدا شي بیا څوک بیا عیب دي خدای تعالی بي دو نو وای چې بیا چا عیب لا تا خصوصي نه ته ولا نه کړ خدای بده سره خود بچي به خانه خرابې کن نه به ګرد سره شیطان استیزار کوم به بزیت هغه لګه د کور هغه د کار مرغو مې نه اشي مېرمن ما ځل خوني وو ته لته په یو شیخ تاسو له دې دغه دلته په خور را نه نوته کن ابا سو هغه تختیه ته بالا او خته لا خلو شریلا کړ هانته په جوال وخت په ګونی وخت په هغه میچا یو کړل هانته په تخته وخت لو شریلا کړ ابا زه وخت پیالي را نه کړلې پیالي اتماتیک دلته په کور وخت ته تکی را نه کړل کته کور به نه کار کړو چې مېرمن راتله د تکر خانه خراب کړ بیا ته سراغ مو پاس راغې را چې فکرې وورې لمس یا که ګرد کورې سوځلې چې څو مېرمن لار دا شیطان خبيز خو د غره کم دی دا خو ته نه نیمه ګړټه وي دوست په دا چې دا خانه دا ګرد کائنات دونه وور ور واچي وې دې دې سلایسه کې مثلې شي نه نه بکې دې دا بالکل دا کفر دی چې څوک نبی ته دا ترا ته پرې لږ زه دې ته حیرانم بالکل هغه عیسایان دي کې دا زموږ په اسلام کې د نن د عیسایت یو نمونه د بریلویان په مخ راخښ دي د دوی دا جمله د کلیه ده د دوی دا کلیه او جمله ده چې موږ کدا نه سوي ویلې چې نبی عین خدای دی موږ دام نه سوي ویلې چې نبی غیر د خدای څخه دی نن دوی وایي چې دا د دوی جمله ده د دوی جمله ده چې مانه ته ولای د دوی کلیه ده چې نبی کا عین ذات الله نه دی نو څوک هم نه دی غیر هم نه دی دونه خبيسان یو وخت یو د مسلمان باس اگر دا ګوت لاندې خول دا چې دا نبی د خدای د ذات د شی ټوکره درجل اسوي کړ سری کفر دی شه سری کفر دی ډیر پر کې دیکن نبی څوک دی نبی مخلوق دی هغه خالق دی کنه دا عاب دی هغه معبود دی کنه دا حادث دی هغه قدیم دی که اکات سوای دا بشر دی هغه لبا مشره با ورا ذات دی کنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير دا غاورې دونکي دي ستا دا هر څه لیدونکي دي دا هر څه له ما قالید السماوات والارض خزانه ډیر هم دي وسایل هم ډیر دي تاسو در په در مسکینان استماش هم غنل لري د دغه څه شدید دونه ډیر خزانه دي یبسط الرزق لمن یشاء او دغ رزق دا تمام اختیارات یعنی صفت در رازقیت دا هم زما دی د چا دی لار ما یو یقدر یو یقدر یو یقدر په اندازه یې ورکی انه بكل شیء علیم دای په هر څه باندې عالم هم شرع لك من الدين ما وصابين وحول الذي يوحينا اليك دا بالکل هغه د صورت په ابتدا کې کذالک یحیی الیک ویل الذین من قبل من قبل دا دې شو درته دغه آیات بالکل دا شتورات اعلان دغه خبرې کوي مخکې هم دې ته ورته ورته مزامین دوه درې ځای درته تیر شو نه هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون یعنی قرآن دنیا ته دا یو غټه ثابته ورکی انسانانو ته تاسو بدا یو خبره پیژنئ چې وحدت د ادیانو کنه څه شي دا وحدت د ادیانو یو تصور ورکی چې دا تمام ادیان په در حقیقت په یو بل کې ګډ سره یو سوي او دغه وحدت د ادیانو د دې تمام ادیانو چې دغه یو دین دی دا غته لکیږي دین قیم کنه دغه تل کیږي قیم معنا دغه چې دغه یو دین دی د خدای له اولی ورځې تر قیامت پورې ادیان لس نه دي کنه دغه یو دین دی چې همیشه پاتې دی منسوخ شوی نه دي کنه البته شرایع منسوخ شوی دي وای ته شرایع او هغه شکلونه چې د یو نبی ته د حالات او زمانه او د هغه وخت او د انسانانو د مزاج او د آب او د هوا او د وخت تقاضا به دغه شوه د دوی د عبادت یو قسم طریقې به متعین کړل بیا چې به هغه وخت بدل شو بیا به بل طریقه او علاج هغه یو اصول معنا دې تصور ته الهیات کې بیا واستش د علم کلام د الهیات په حصہ کې تمام ادیان یو دین راغلي یو دین او بیا خاص کر دغه څه چې مذهبونه تیر شوی دا نور چې څه ادیان کې سماوي هم تیر شوی دا هغه ته تمام ادیانو خلاصا سره د دغه دین اسلام دغه شرایخ وای وای وای څوک د دې څه چې نبیان راغلي د ګردو د شرایعو مرجع بیرته دا پنځه نبیان دي کنه څوک دی دا پنځه کسان دي څوک دي یا هغه اصول او قوانين د شریعت چې چا راوړي حضرت ابراهيم عليه السلام راوړي تقریبا هغه په 40 کلیات باندې مشتمل هغه شریعت دا حضرت چاو حضرت ابراهيم عليه السلام د هغه 40 کلیات تشریع دغه د تشنه سبا ګوري یا په فقہ په شکل یا د حدیث په شکل یا د قران مجید په شکل باندې دا هغه کلیات دا هغه شرح دا ترا وصوله د دغه دین د ملت اسلام د دې مرجع څوک ده هغه شریعت د دې شریعت محمدي مرجع څوک ده منه مرجع څوک ده هغه اصل متن هغه اصل حضرت ابراهيم تراجي او بیا اصول د ابراهيم د حضرت عيسى عليه السلام د حضرت موسى عليه السلام د حضرت نوح عليه السلام برته د ګردو سره څوک دي یو دي یا هغه چې د اولو العزم پیغمبرانو سره تیر شوی یو څوک اصول جهان تراوړي په هیڅ د رسول دنیا تراغلي په هیڅ چا یعنی یو شریعت بقاعده راوړی د تعبد او د بندګۍ طرق بقاعده راوړی وی جهان ته اغه څوک حضرت نوح علیه السلام ته یا بل څوک چې بستخط کتاب راوړی مکمل په شریعت باندې مشتمل پر تفصيلات او د احکام او د حلال او د حرام د معاملات او د تمام کاروبار د زندګۍ پر اصول او پر جزئیات مشتمل کتاب واغه تورات اغه شارا وای بیا په هغه کې د څه ترامیم ګویا پکې واچول شو چې حضرت عیسی علیه السلام راوړی خو دغه شرایط دغه پنځه ادیان دي لیکن اصول د ګردو سره څو اختلاف د فروعات باوجود لیکن په اصول کې سره یو بالکل د دې داسې مثال لیکن نن موجوده دور کې چې دا احناف دي دا شوافی دي حنابله دي مالکیه دي اصول د ګردو مرجع برته څوک دي قران او حدیث دیم راځي دغه ساوز لره دیم راځي اقبل هم راځي اقبل هم څلور سره اي مرایجي د دلته دغه دریاب څخه وبا اخي هر یو استدلال منبت او مستنبت څوک دي قران او حدیث مستدل برته څوک دي قران او حدیث البته دغه په حدیث کې لا ابتدا څخه دغه لښتوسی په دین کې راغلی او دا شی واړه واړه جزئیات او اختلافات او ګنجائش پکې ست دي فروعي اختلاف دي ته وي فروعي لیکن دا يهودو نه منل خو دغه وڅخه چې دا يهود ته په دماغ مخ کې ورکول سره حضرت عيسو اسلام تعلیمات دوی ته دغه ویل په تورات کې په خپل دغه تعلیمات وو چې دا نبیان برازي دغه نبیانو به څه کوي حمایت کوي دا ستاسي شریعت تر یو وخت پورې دي دا ستاسي شریعت تر یو وخت من دغه دوا او دغه ستن دا تر یو وخت پورې ته شي استعمالوي چې وخت یې پرس بیا دا پرېږدي ته دوا به استعمالوي لکه یو ډاکټر د پلندن لته ورغلای نو خو راوز دوری هر ځای تلین داسې ولر کړ د اشتا د پور بیماری تشخیص وکړي د دې راستا د بیماری علاج داسي متدرج کی داسي په درجو درجو کې په هیڅوی مرحله تقسیم نو د څلور پنځه قسمه دواوي درته ولیک نو بیا هغه تدریجي مراحل هم درته ولي چې د دوه زمانه تر دوه زمانه پورې به دغه دوا خوري چې دا وخت پر شو دا دوا بس ختم بیا کار نه کی بیا ستا د مرض نوعیت بدلیږي بیا به دوا هم نوعیت وسر بدلیږي بیا به دغه دوا استعمالوي چې لس ورځې دا استعمال کړ بیا به دا فریج دی به ولې ځکه ستا د مرض نوعیت بیا بدلیږي بیا به کومه دوا دغه بس آخري ستا دوا دغه د بل علاج بیا بل نسته دغه آخري علاج دی دا پیغمبر اسلام چې دین راوړی دا هغه شرع علیکم من الدین ما وصابی سایس دفعه موږ مقرر کړی دی هغه دین دغه رب ستای دفعه مقرر کړی هغه دین کم دین ول چې دغه دین هغه چې حضرت نوح هم پر دغه توصیه کړو حضرت ابراهیم هم دغه توصیه کړو حضرت موسی او حضرت عیسی علیهم السلام هم دغه دین راوړیو ته هم پر دغه دین راوړی ته دا ولر کښنه ما وصابه ابن حن هغه چې الله وصیت کړی په دغه باندې موږ وصیت کړی و حضرت نوح علیه السلام ته په دغه دین باندې یعنی موږ حکم دته د تاکید په دغه دین کړی دا دین بچنګې ما وصاحه دغه رب ستاسو دین وصیت کړی و تاکید کړی به په دغه دین حضرت نوح علیه السلام ولذي هغه دین باندې او حینا الیک اش موږ ته وه کړی او ما وصینا به او هغه چې موږ هغه حکم کړی دی وصیت مکړی دی به په هغه سره حضرت وصیت کوم نه حکم سره د تاکید ابراهیم حضرت ابراهیم ته موږ په دغه دین وصیت کړو او موسی او عیسی دا ګرتم دغه بن کړو دا مور ته ویو انا قیم الدین دغه دین به تاسو قائم ساتي ولا تتفرقوا فی په دغه دین کې به تفرق نه اچوي دلی دل بازی به نه کوي چې یو نبی یو څوی بل نبی به بل څوی بلکې نبی ان ټول یو د بل مؤیدین راغلی مصدق لما معکم مصدق لما معکم زي په زي دي کنه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب دغه دین واحد چې دا تاسو انسانان ورته را بولی دا پر مشرکین باندې ډیر بد لګیش ډیر دروم دی کنه ډیر بد دی کنه دی جعل الالهه اله واحده ان هذا ولسولدان ولا تدول صد والقد دي اديان ختم يو خدای کنه ها جبنت فختاینا ولاد ده کنه پس نو هر چوک هر چوک دی کنه خو مؤمنان دې ته فکر اخیست دی دې بیا مؤمنان ته فکر اخیست زمن بیا په دا کې سودا د چې دا د دوه خدایان ځکه یا دا به چې چورو چې پاوي کړه دا به ځان لا مو یشتبی من الیه من یشاء و یهدی الیه من یلیب الله تعالی دا اختیارات د الله دی د رسالت مسله چې ته خو به دغه اعتراض چې پلانای د پلانی زوی ولی نبی سو ول نو ځل نه کېدل مش خو د دې د قطرات چې تر ورو نه یو دوی د پلانی زامن یې مش د پلانی زامن یې خو تر هم نه کوم د ګردو یو دی دا بیا څه معنی لږ دی ته نبی ته ور کول څه مش ته نه راکول کی قارون خو په دغه غرق سوی بختی زوی کړه ابو جهل په دغه غرق ولدا دا الله خوش دا الله دا دا انتخاب زما انتخاب زما په انتخاب څوک اعتراض لري الله یشتبی الیه ځان ته را خوشی ځان ته را خوشی اشتباه معنا اختیار غره غره غره من یې شاو چې ته کوم څوک خوش په کوم ډیپټی او په کوم وظیفه دا هم انتخاب الهی دی دا چې دلته ناشته سکن دا هم انتخاب الهی دی چون انسانان دلته ګرځي دام ځکه په مخبل ډیر دي کن نو دا طالبان ملایان چې نسبت او هغه ته واخ خنو وړي کم کن چې دا څه طالبان ملایان دي چې نسبت د عام انسانان دی خو ډیر کم دي کن دا غو انتخاب یا غرو سو غار سن لحاظ دین د ابن ماجه په یو روایت کې راځي چې الله په قاعده په خپل لاس د دین د پاله په خپل انتخاب نالان ولا لګي کن او بیا یې پاله نه کی روزه نه کی بیا راغټ کی کن دا ډیر لوی اعزاز دی چې خیال کوي خراب نشي سر کن ډیر لوی اعزاز دی چې دا معاشري سره الله تعالی چنل یې است خپل دین د پاله ويهدي اليه من ينيب لا لور شيغت لا لور شيخ بل خپل خواتک رهبری کی دا غشا کی مخاطی کی رهبری ول خپل ځان ته رهبری کی د چا کی من دا غشا ينيب چې هغه انابت لري یعنی په هغه کی د نن تخم به دی موجود وي چې د خپل رب ته چې کی انابت رجوع ته کی خپل د خپل رب په تلاش کی خوې او یارا د خپل رب په تلاش خوئی ولزد د شاعت خپل ځان ته هدایت او رهبری کوم خپل ځان هغه چاته ورشم چې کم شي کم زما په تلاش کی خوئی کړه زما د لاس وسې زنه ځغلم چې هغه ما لماس ځان به مستغنی بولی لما ځان به بے پروا بولی د سره طلب پکې نه وي نو هغه ته زلار په زورا نه ورشم زه نفس ورزغلم من دې نفس وم کن زه هغه چاته خپل ځان ورشم خپل خواته رهبری کوم چې کم سي کم د په هغه فطرت کې د په هغه اندرون کې د په قلب کې تلاش او طلب د الله وکړه اهدیلی من یونیب و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. نو دیر خود دغه یو چې در تراغ دا دونه ډلې چیرې پیدا شولې، دا عیسایت چیرې شو، نصرانیت چیرې شو، بیا په یهودو کې څو ډلې جوړې شولې، په نصاراو کې څو دعویا خو جوړې شولې. په حدیث راځي کن، حدیث راځي چې څو جوړې ول دعویا خو جوړ شو، ول دا ډلې لکه مزه، ول دا ډلې د دوی د خپل سرکشۍ په بنیاد دا تعلیمات د انبیاو نه وکړ. انبیاو دا دلی دل بازی و دا تفرق بازی دا انتشار تعلیمات نو راوری. انبیاو خو کشیانه کشیانه شیدیری خواد بسر واچ و ما تفرقو الا من بعد ما جا عملین بغی هم بینو لسوارا دا مزبون در تیر سوال دا اختلاف تا نو که مگر چی دا اختلافی کوای خالص بغاوت او سرکشی نفسا نفسی دا خواهشات دا نفس پر دیمو. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى كز مجاغ فيصل مخي تردي نو تیر سير او اغن يا تمرز دي دنيا ده پاره نو مقرر کړ نو دلته بم اوس تا کار ور خلاص کړي دلته بم سم دستي نقد حساب پلاس ور کړ ور خلاص کړي بو چې باطل چوک دي او حق إلى أجل مسمى لا قضي بينهم دوی تر ما بين بفيصل سير وإن الذين ورثت من بعدهم لفي شك من مريب لا ما بعد دا خود دوی هغه مشرانو د غړې لیدل بازی جوړ کړل بس ما بعد چې څه څه شور څه کې دلی تل تر څه د دوی مشرانو خود غړې لیدل بازی جوړ کړل هغه ما بعد خود فارنو خود واره خپل مشران مقتدایان شو کړ بیا هغه ما بعد فار شو اواز غول وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم كم كسان تجد كتاب التوراة ومر صور كولس من بعدهم مخكدا غاولا نيدلي مخكنا غاولا نيدلي لأنهم لفي شك منهم مريب أغا هميشا فيو شك يلدلي داسي شك شديت آرام نوركي كان ديت آرام نوركي يعني كم زور شك ندي شد زور ور شك دي آرام تي نفريج دي كده قيد دتك دو بار وصل لگي كان قرآن كي دير ذكر كي جي كان فكذلك فلذلك فدعوا دغ واحد لا يودين تشدا تولم بيا وراغلي دغ فار خلق او بول واستقم كما هو بنت داس استقامت كو اسان كار ندي دا دعوت دا تمام دنيا او دا دين حق ترا ولا اسان كار ند واستقم كما هو بنت ولا تتبع اهواهم دا دي دي اديان ندي دا خالي خواهشات دا دي خرافات لزن جول كريت دا د ملايان دا وقت ملايانو جاهل دا دنيا پرست جاهلانو ملايانو يا دا وقت دا جاهل پیرانو لجان سر تراتی پکی اچولی خورا خرافاتی پکی جوڑی کری دا گت دا خواهشات نفس دی دا دوی دا خپل مفاداتو دا خپل گیڑی پالن روزن دا پاره اوسه طریقی جوڑی کری وی دا بیا دا فلانی طریقه دا پس اتمامک خلامن تو بمانزل الله من کتاب دا اعلان وک چول تا داو خیال کوا چد دی پا مقابله کی راسی تورات انجیل تا تشکنزا شروع نکی کن په مقابله کې سړی راځي خو بیا دغه چوکې کوي نه تی به څه وایس امنت بما انزل الله من کتاب یعنی هر فرد افرادو د کتاب چې راغلی دي موږ پر هغه څه لرو ایمان لرو آسماني کتاب لا نفرق بین احد وامرت العدل بينكم زد الى العقل استعجت ما بينك دا عدل فيسليكم شدا غلط وسهيدة معلوم ولا تو الله ربنا وربكم من لازم رب دي استعجت رب دي لنا عمال الله ولكم عمالكم سمج عمال سمج دي پرگت دي سهي رستي پرگت دي لا حجة بيننا وبينكم هت چگري وداوه نست دا خداي فزاد کی دا خداي فصفاتو کی بس بالا بنصر جغيش دا نه دي چې خدای اندريج یا خدای زوی لري دا خو ګرده اديان دا ګرده تمام کتابونه پر دې باندې ډاکتي په دې څه باسونه کوي په بدهيات باندې اچ باسو مباحثه نس په بدهيات باندې مجه څه گفتگو نه کوي په تا پوسولاس قران مجید کم انداز دي چې بدهيات باندې چا څه مجه غيږي دغه خو د باطل د شریر خو مدان دغه چې مسلمانات تر متنازعات اوه خو چې وسر وجه غيدل بس دغه نه خرافې کوي لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا طول بمجيو زي ما شلقا تراج بيا بدا إليه المصير دغي وزادت بقرد ورزو والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد دا دي يهود خاتم زامن اتوري شريكي كن چه دا كسان يحاجون چه بيا مباحثي وجگره كي پچاگه كوي فزاد پا باب كي دا الله كي دا الله پا مسلمة صفاتو كي كي پا توحيد كي كي پر وحدانيت كي كوي كن پاس د دی چې بزرګونو انسانانو بیا واست بزرګونو انسانانو په دې امت کې یا مخکې تر دې امت دغه الله واحد لا شریک تسلیم کړی وو او دا خبره عقلمندو انسانانو منلې وه چې الله څوک دی واحد لا شریک دی بیا هم چې خلکو ته لا تر اوسه شکوک شبهات پکې لیدلې دي چې کوم دا شکوک شبهات دي دا د دوی دلایل باطله دي دا پر دلایل دي په دا باندې میدان ګټلای نسوی دا پوچ به مغز خبری دی په دی باندې دوی خپل مذهب زیت نه سره سوال من بعد مستجیب له پس لدی چې دغه الله د فار بیا واست یا د دې دینی حق د لپاره استجابت وکول شو. استجابت وکول شو څه یعنی ټول اهل خلق اگر اهل انصاف اگر سلیم الفطرت انسانانو دا دین قبول عام کوي بیا چې کوم خلګ نه تقبلې نه نو اسی پوچږي حجتهم ضاحزة د دې هغه حجت چې هغه پردې کنه اصل ترجمه ده د حزمانه نه چاره پردې وې د دې هغه دلایل چې هغه پردې دی ملامت دي ان ربهم د الله په دنا الله په نظر باندې وعليهم غضب ولینو چې سړی پردې بیا مزور کین نو دا په ډېر خبيستي کنه ګستاخ دي کنه ځکه نو پردې باندې خدای څه شوس غضب وس يهودو نو سره پیغمبر پیژندل کنه پیژندل دا چې پیژندل خپل زو منځل آزاد پیژندل لیکن دا هغه وجود نه مننه نو خدای څه په وکړ لئن غضبهم ولو عذاب شديد دير سخت درد من عذابهم الله الذي ينزل الكتاب بالحق والميزان هذا اصول الانصاف هذا اصول الانصاف هم الله رسولي او كتابهما الله رواسته وما يدريك الا الساعه قريب دي خود دغه پشتنه کول چې د قیامت کله بشورت وای زخه نه خبر زتين خبر کله چې چی نږدې پیغمبر اسلام اشاره وکول زو قیامت دا تر سره روان کړ وقد جاء اشراط وهو سره روان دي کړ وزرا غادي وقد جاء اشراط والاشراط غلاميه درالي وشكوست والول ولا غنو الى ان وصل النبوات ختم ولد النبوات ختم كيدو د قیامت سکار والخدا غم انا لچ مسلمين دنيا ته نراتي خنو بیا خو فساد ذاتي چ فساد ذات نو بیا دنیا ختم نو بس دغه اعلان مد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیدائش په خپل د رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالت اور کول په خپل د قیامت دراتو غټ اعلان ليستعجلوا به الذين لا يؤمنون به او تلوارتو کی زومول قیامت څخه وي کړه او غاریم څو کمال تعجب خدا دی الله وینا ولا د خبر خدا چې د کم چا په گاچ دی هغه ډیر ضروري نه پړي نه ورته شکی کړي لیکن پړي هغه ورته شکی چې دا و مخم په کې تور دی ډېر هم غار کړه چې دا غد دنیا ولا دوی د پاره جنت تک دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر حدیث کې راځي کړه ولا چا استعجلوا به الذين فتلوا على غاری د قیامت الذين لا یمنون بها چې ایمان هم نه لري قرباني کړي یو لري غاری او بیا ایمان هم نه پلي والذين امنوا مشفقون منها مؤمنان هميشه د فار هميشه مشفقون منها پوام کی دغه ورځ هر مؤمن په ځل کې خطر وی کني چې الله په ورځ د محشر بزما معاملات څنګه وکړي ولکم گزان چې جن ایمان پلري هغه خو پوام کی دي جن اگر چاله نه وروي او چاله هغه ورته وی چې بیا نه پکې کار کړه ويعلمون ان الحق او دغه مؤمنان ته دا معلومه هم ده چې قیامت غړي حق الا ان الذين يمارون في الساعه چې کوم څوک شکی کړي يمارون في الساعه شکی لفي ضلال مبعيد دا فیوري لیرګم ری الله لطيف بعباده الله ډیر مهربان دی الله ډیر مهربان دی په خپل بندگانو باندې ډیر بارک تدبیرونه ده اصلاح کوي کړي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ستونه دنیا ور چونه شي ور کی چا د خوشو وهو القوي العزيز قوي العزيز فرق در مالي بيجي قوي لکه مثلا جته شي فو کوم یو صفتي فعلي یو صفتي صفات شمار کی یو صفتي فعلي معنا قوي وس لکه یو سړی یا یو حکومت یا یو لشکر یا یو جماعت دا ډیر سازو سامان د جنگ لري کړه د جنگ د زمانه د جنگ چې څه سازو سامان هغه به خپ ډول لوی پیمانه باندې لیکن دا غویا قوت چې هغه اسباب د غلبې و قوت چاته وای هغه اسباب د غلبې هغه تدبیر هغه علم هغه پوهنه هغه پلاننګ هغه اسلحه هغه سازو سامان دا چې سړی ډیر لري دا قوت عزیز دغه چې بالفعل بیا اراده وکړل چې موږ به دغه ملک نسو یا به دا ځای فتح کړو بیا د خپل په ارادي په دوران کې په دې مباشرت کې د فعل په دوران کې بیا د مخالف باندې غالب وي خپل اراده چې دې څنګه وغواړي اکه می تسر کولای شي نو عزیز عزت ګویت کوم مرتبه ده صفتی فعلیت لکه رحمان و رحیم په باب کې هم د بعض علما او محققین د غرايا ده کن چې رحیم دغه فعلی او مرحله تل کیږي تمامه مانا خالی دانه چې سخی دي بس نو ته کې ورکړه عام کوي یو سړی خود طبیعت سخی دی لیکن په لاس کې شی نهسته چې ورکړو په دغه فعل باندې اثر نه یې مرتب یو هغه صفت دی یو هغه اثر چې بل فعل په دې صفت باندې مرتب شي دته څور توي صفات فعلی وای او وې دا قام صفات فعلی تکرر راتو کې چابک راځي چې خلاص شي ورازي دا خلاص او هو القوي العزيز من كان يريد حرس الاخره كم سوق د کشت اخرت وای کشت اخرت وای نزيد له یعنی چې کب عمل کوي اراده یې دغه څوک دی اخرت یم مد نظر وی دنیا نسب العين نوی ک دنیا کې یو شی دغه کمال دغه اله میکاو دنیوی او مفاد زمنن او تبعن ور سره غیرت ک شهرت زمنن او تبعن فکر غیرت د علم سره تړلی دی کدی دی ورزاد دې شي انو هدف په اخرت وي کدی ورنا دا ټول هغه اسلامي کردارونه دا ټول په دنیا کې منفعتونه راوړي کړي jihad کوا شهرت په دې خامخا په دنیا کې چیش jihad کوا په خامخا په یو مرحله کې غنیمتونه ملاس راځي په jihad کې چې لګیاي په قتال مخامخا یو ملحد شرزي چې منصبم سړي ته لاس راځي لیکن دا به د مؤمن اهداف نه دا به د مؤمن مقاصد نه ته په بغل کې زمنن رال چې سړي علم کوي ظاهره خبره دا علم سره شهرت تړلې دي کنه دا علم سره شهرت تړلې دا علم سره عزت تړلې د هر عالم په هر ځای کې خلک تل جمله که دشمنان څه نه خو بیا دا سی یو لوی ډله د انسانانو د عام څه چې د عالم عزت کوي دغه انسانان هم نو عزت هم سره تړلې شهرت هم سره تړلې او خلک محبت هم سره کوي تحفیو تحایف هم لراوړي تا که د زمینی او طبیعي شان دا به د مؤمن څه شنی هدف پني که دا هدف وګرځول بیا نه غرکت که غنیمت هدف وګرځول بیا نه غرکت هدف به څوک وي یو الله وي کنه اخرت وي نشان خپل خود به خلص راځي کنه راځي دوی به خوښ هم راته ګورل کې شي بل نیت صفا کوي منزل آسانه دي کنه دا چې څنګه خدای سره شریکان کړی ولازمات تر پرونه نامسنوي تر پرونه دغه اوس یو شی کړی هم دی ولیا ولې څنګه خدای یاد شو شي نسې کول باران نسې ورولې زوی نسې درکولې ها ځکه نسې پیدا کولې اسمان نسې پیدا کولې باران نسې په درته ورول غره غر نسې پیدا تا نسې پیدا کولې تا نسې ورولې قانون نسې درته جوړولې په خبر کوه انت سي څه پکوي چې ورته بک پک کېږي پرته املا مشرک ها یا دغه ته مرود ما بودان شراولودم ایا داشی دا شراولو یینچې دا ست دین نه منی ایا دا غوډ دی چې یو دین په لاس ورکړی دی په غاخته دی که څه چاله ده خو ته تلخ هم شرموی کنه څه کوي ولغه چې دا ست دین نه منی نو د دې معنی دا نشته د دې معبودان باطله او څه جوړ کړی په لاس یو دې په لاس ورکړی دی په غاخته دی په غار دی املم شرک او شراوله من الدين ما لم يعذن به الله هغه یو د دین ولا ورکړی دی شفاغه بني الله تن نه ورکړی اذن الله نس د سخت ور بني نس ولولا كلمه الفصل بس نو که فیصله نو هغه فیصله نو هغه خفایز مرد د فیصله والا خبره وخت مردو کړی چې په پلاني ورځ په دنیا خرابې دلی هم خبره خلاص کړی لکه زه بینهم دلته هم به انسانان تر ما بین د حق او د باطل فټ هم سره پرې کړی وای پښتانه څه وای پښتو کوم زړه ده الله زخ واستای بل و اذا فیصله کوم دلته کړی دا پښ کوم دلته ټوټ پی کړی دا حساب هم دلته خلاص کړی لکه موسی علی السلام چې دا غسری کار حالت ول ختم چیرې ول ختم فقر علی بس فوا کزو فم قزا علی ول دلته هم ګټ کړ خلاص کړی لیکن زه خو هم وې زنه جذباتی کې مخفل فیصله کړی په خپل وخت کوم د دې په پټاکی باندې زه تر وخت لمخه دنیا په لغته نه وم هاه لولا كلمة الفصل قضي بينهم إن الظالمين عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ويبولي فمحشر بني ويبولي أي مخاطبة فمحشر بني مشفقين مما كسبوا دير بفوام كي دا خفل كروس نجي بي ولد دا بسر بفوام كي وهو واقعين بهم ويفوام كي بي وي وي درز قرر على ما فر من ولا چې بجین دی بیره دی هغه پر سر څوم سی کړ واقع هم سی دی نه دی چې دی بکن اخیری به د جهنم کډی تورلې شي او هو واقع میهم دغه ما کسبو و دا به واقع هم یو فتی بنو لذین امن و عمل صالحات مؤمنان چې عمل صالح کړی فی روضات الجنات هغه شنو شنو مزکو باندې د باغوت لم فایشاونه در بهم د الله له طرف څخه دی چې هغه څوک غواړي هغه د دی ورسته ذالک هو الفوز الکبیر اللهم اجعلنا منهم تغذي دفارة دير لوي كامي عبيد دير لوي فاضل لي واقية هم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين تغتر جنتون چه ذكر كوام دي دفارة چه مؤمنان تززيري واركم كم كس مؤمنان عباده الذين آمنوا وعملوا صالحات مع مؤمنان چه عملي سعليهم يكن خالي دي لي دادي لگو لي كور پروت يكن وي بس نو ما خدا يوونا لي دي خنا ولا ري الرما چه زكا خدا چه جنت عرض رازي داتا كي وسرا دي چه بكوي نعمل سالي ولا لا يعمل سالي لا اسالكم کني دا توحید خدای دون آسان کسو کن اے خالی دا غی عقاید کوي کن کته ولا دنیا مسلمانان سی چې په خالی پر عقاید باندې شری ته څه ورکو کې دی کن جنت ورکو کې ته قرار قرار یو غاکا کن هر څه بم کولې د دنیا را ډرام بم کولې بس خالی بم دا ویلی چې خدای واحد لا شریک دی بس خدای ستدي اخرت ستدي کې څه کن بس جنت راکې کن خو هغه هیڅ مشکل نه وي ولا اسالكم علی اجرا الا الموده فی القربان ولزادات عشر اتس نغار ها پیغمبر اسلام السلام دې یو ډیر زیر کې دا لري ورته لی زالبانو نه پیسې د سرغړ نه مزدری د سرغړ نه ملکی غوارم نه خانی غوارم د تا قرابت ورشتې ته خو وګوري زمونږ په دغه بنیاد خو ته ستاسو ما خبرې ته وښون سي دا د قرابت خیال خو ساتي خدای خو هیڅ خیال ته نه ساتي د اخرت خو هیڅ ته نه بیرېږي دا قرابت خوسته د کار زوی ما د فلانی وراره ما د فلانی د کار زوی ما د فلانی د فلانی پلانای ما د فلانی پلانای ظالمانو د غرشته داري ته خو ګوري ول دونه سخت ظلم کوي کنه ما د ازما د منګرو سولي دونه سخت ظلم کوي داسې ظلمونه کول په دامه کوي په پیغمبر اسلام اسلام او د دفا مرګرو اخر به د د اوسې دو ټیکه پر ودروي کله به طائف روانو کله به چیر روانو کله به چیر کله په شعب ابي طالب کې نو بندیان کړي درې کاله بندیس په لګول او سليمان د خرافت خو ګوري کڼور ته نه ګوري لا اسالوکم علی اجر الا الموده فی القربه هغه مو هغه قرابت هغه دغه دوستی په قرابت په بام کې د قرابت ومن یقترف حسنه نزل له فیها حسنا چا چې کسب وکي د نیکی وی کړل یو نیکی نزل له فیها مجبزات کو دا سړي د پاره فیها بدغه د په حسنه کې حسنا نور مزید اضافه بو ان الله غفور شکور الله قدير مې غفور مې ربان هم د ښنی ښنی بدر معاف کی او شکور خود بندگانو د عمل ډیر قدر کی ام یقولون ترى الله کذبا آیات د قران نه ونی ولنه د فقته درو ته لید فإن شاء الله يقتم على قلبك ويمحو الله الباطل ولو حق الحق بكلمات إنه عليم بذات الصدور الله ورته وي شه دروغونه په ما تړي الاعوذ بالله تي په پیغمبر باندې وسته یو اسمو تي په ما خو عبادت ده الله ورته وي تي په ما خو عبادت ده چې دا خدای دروغ وته ورک لو وي چې مونږ ډیر خو هم پر عبادت ده ولخدای خبره تي سر خلاص ولکستې په دا خو عبادت ده چې هغه دا شړي پر خدای دروغ تړلې دي کنه نو بیا د خدای د دروازه خو شنو ته شولا کرا او ګرځوي کن د خدای د دروازه خو الله او نو بیا سره ځان غزو ولو تقول علينا بعض الاخاويل لاخذنا باليمين ثم لقطعنا منه الوتين او دا سول دی اله دا ممکن نه ده لیکن قبل فرض ته پیش شي چې پیغمبر دا یو وینا نه دی یو جمله یو لفظ یو کلمه پر خدای باندې د تړلو کوشش وکي دا باندې کی پر الله به دلته د زړه رد دی قوت کوي و تین دا نظر راته وای چې سکندم پر سړی نه تیریږي کنه دا شی به چابک الله عز وجل قتل کوم کنه ځکه چې یو ور د چا پیغمبري ثابت الله یې ثابت کی چې دا ځما نبی او معجزې هم له ورکی بیا کله دغه سړی په باب کې دا تصور پیدا شي چې د خپل ځان سره خبرې کوي نو خو بیا دا اديال ټول مشتبه شو کنه چې ور خدای دغه ته سند ورکړي او هغه ته بیا د دروغ ځکه د نبی لپاره ممکن کې سند نه نبی لپاره ممکن نه چې دروغ دی وټړي الله وای نبی ته پریړلی بیا خو به ما را غوښتي بیا که ما غوښتی وای دا سړی به پر دقت یې هلاک کړی وای او تاسو ته به ضرورت هم نه وکړي ستاسو ضرورت تاسو چې زما لپاره لشکر کشي کوو فإن شاء الله يقولون ترى تور تو فإن شاء الله کچیر واقع دغه شی بل فرض دا تراوینو بخو کچیر خدای او واری یختمل قلبک استعفز به مهر تل ست زی پر زی لګول یمحو الله الحمد او یمحو الله الباطل بیا ودا باطل ما پخپل ختم کړي او یحق الحق بکلماتی حق بم پخپلو فیصلو پخپل ثابت کړي بیا چاته ضرورت نو دور لبی و اشتمش ته ضرورت نو ان ولی ذات صدور د عالم دی هغه په صدور کې چی څهستا وهو الذي يقبل توبتنا عباده دا د اولوهیت ست دا د خدای صفات دي هغه الهی صفات خدای ته راوي کنه ها چې مجرم باندې سزا مور کولای شي او بیا د مجرم په کې عفو در گذرام کولای شي زموږه د خدای چې کوم صفات دي هغه کله په ما کې موجود دي چې موجود د ستای په معبودان دا غزات یقبل توبتنا عباده صرف دا قبل اول شي بل په دې ټول دنیا کې د هویو جیر ولایو جار والی څوک ستکه چې د خدای مجرم ته دی پناوت نو دغه خدای خبري خدای دي نو هغه چې دغه خبري خدای دي خدای هغه ګرځ دل ته دي یعنی عبادی و یعفونی سیئات عفقی د دې بد ګناو د دې ورو ورو ګناوس و یعلم ما تفعلون الی ما هم تام دي استاج په هر فیل باندې خبر و استجیب الذین امنوا د الله د هغه د اوری دغه مؤمنان چې عمل کړي سم ایمان راوړي عمل صالح کړي و یزيد من فضلی الله مزیدنا ولا تنقصنا الله تعالی پیغمبر وای چې مشته نور مزید راک مزید راک والکافرون لهم عذاب شدید د کفار دغه مخالفین دي نو خدای د لوی ذات د قدرت والا د غوی کړه چې د مملکت د حکم باغی وی هغه ته سزا ورکوي او د چې فاتابه فرمان بردار وی هغه ته انعام او اکرام ورکول شي کنه د غیرت دنیا د دنیا د سلاطینوم دغه اصول دي کنه چې د وفادار وی هغه ته وزارت ورکي او چې مخالف وی هغه په جید کې وشي چیرې وشي جید ولو بس الله رزق لی وادی سوال وساش بزین کی دارا گرجی چې دا غستا والا خودا تر دی کدا انعام داش وی چې دا ستا خپل وی دا مؤمنان باید نو سړی خود خپل سر شقی نو شی و نازی نو دا پیسې ول نه دی دا ستا غدر پدری دی کن ولاره غویا در پد بل کی ساده کن ول چې ول انسان دا غد د انسان زار کوش نه دی کن د انسان د زغم تورای کوش نه دی پیمانه ډیر کوش نه دی کن د ستی خرابیږي خود د ګټه دغه کې دی وږي کن او دای کومور کې بیا ساتل بیا مستیک جب جب ګورج جب جب ګورج جب جب ګورج هغه مرغونه هم چې چرسی د پسرلی ولا په دیوالو ځغلی جب جب ګورج اخر د یو ځای کرایلس ور مې یې خوښ مات شي یوه کده و چې لږ وږي لږ د خسیر ازاینو شد کن چې لږ خسی لږ پریشانې لږ غمجنې لږ شوندان سپیرې مخې سپیرې شوندانې وچی بس نه بیا دې ماته ناس دی بیا نو جاری کن بس د دا جنا بیا په ماډیر شلګی بس زونو بیا جنتون ولور کن هغه د دنیا خاصې چورز د پاره تیریږي ول کې سات دا غدا کنه ایمان رزق مهنت اوس په زخرف کې را روان دی ول کدا د خپل په دا باندې دا وام نه وځ دا ګټه په کفر پسې کیږي ما دا کفار د پاره دا تر سامانونه کوي وای چې دا دیوالونو دا کڼکۍ دا بلا او دا به ګټه شروع وروي خدا بیا بیریش دا تند انسانان ګټ دوری ورزګي دا کفر شو شي ولو بس الله رزق لي عبادي لبغوا لبغوا في الارض بها بغاوت کی سرکشیک ولیکن نزل به قدر ما شاء دون را نازلی ته دفع اندازه بنشت د خوشی انه به عبادی خبیر بصیر د د بندگانی د په بندگانی ز خبر همي هم ز لدون که هم مات امر شاس ول مات امر شاس زما بندگان ما ودي سرپشت بيدس بيدس فیدس حد مرشدی و هو الذي نزل الغيث دون لو انتظامات ملکی د باران دا ستاسو خدایان کولای شي ولیا ينزل الغيث بارانون را نزل من بعد ما قنت پس لدیش دی بالکل نه امیدش دو کلی کلی کلی دونه وجدی چې د خلکو اخری کل سره امید وش کی چې هغه او بس باران وس کیږي نه کړ ول ګوار فدا د باران راوالس قنت وینشر رحمته پس لدیش نامه وینشر بیا وغل یلا خپل رحمت باران شاوخا او هو الولی الحمید دا استاد دې شه دو سرپرست متولی کار ساز دی حمید دو شو صفات وردی ستاینه سر و من آیات خلق السماوات والارض دد د اولوهیت دد د قدرت دد د کمال دا دلایل دی ما پس فی ما من دابه ها چې پاشلې دی په دم زکه کی اسمانو من دابه یعنی په اسمانو کې هم یو څه د تراشیان ستا چې هغه ته اطلاق ته چا کیږي دابه ورته ویل ما یې دوبو ولا لارد چیږي نو کده چې چا څه د اسمانو کې نوې دابې نه دغه فرشتي دی خو نوم ګرځي خورا ګټونه به ټینګ تړلی چابک چابک پروان یو دوری بلا چې به دوری خورا کړه پې به جوړ کړی ته کوم په اسمانو کې ګرځي بازی علماء لده غزه وای ویشه ده دیم علمی چه دابی چیریم پس منو کم سوالی قوی مامین بوابا صفی مامین داب و هو علا جمعه می دا اشعه و قدیر چه پاشل من پوست پرو پیدا که دل پوست پرو دا بیرت یوزه که دل من پکرا چه پوست پرو و هو علا جمعه می دا اشعه و چه کلو غاری قدیر قدر قادر و ما اصحاب من مصیبتین فی ما کسب تایدی کن یا عفون کسیر دا چستری استو مانی چی در ترانزی اللہ خو رحیم و کریم ذاتی لیکن دا غان سبب استاسی لاسو پیدا کری تای بدماشی کری زهر الفساد فی البر والبحر بی ما کسب تایدی ناس خو بیا غام سبحان اللہ دا اللہ بیا چونو ششان دی چی دا غلر لا وڑی وڑی گناہ نیو دی دا نغد سزا کی دلت اخلاص کی کن دا کی دا اللہ رحمت دنن پڑتی کن دا دنیا کی دا ستری منی پو مومن چی رایسی د کافر د پاره خود د تنبیه د پاره وی چې بلاری سوې لار تراس مؤمن ته دغه وای چې څلړل سوې نو یې صفات وکړ چې بلاک م بلاک وسره خره لړلې و د باندې وتلې غلې لکښنه لیک ولتلې وتلې بدان غلې کینه بدان مردار غلې نالې کړي ته لې دینو توري خکه بزان بشلې دینو یو عجب په بلا لړلې بس هغه چې یو سات خو نو اول پر ځان نه پېدې ورسته نو نندم سو خښتم سو ولړلم سو بې يم وکي دره یا خم وسوکه یخشی وز بز بخاری کرد چیز لراتی ده خدای دی غر که بلان تا نلی که ولوی دلی کرد ورستن بخاری کرد تو آره با دو رزی جوڑ کری باز داموری از نون شراوار اول گنوشتای شاو خواهو گرید سوخ سوری خونست فرامن بید باز از آن علی را پورت کی بدا رد تیو سور شپڑا کی ورد سامی که کن خواب پیزی سور سرک چی تا چل راو تلی دوان کن بیاینو بوزیل درا چپک و بگرم کی بچا دی ورواچ دا دا دا لګنت چې ورواچی دغه وخت چې دی جاری د د کیفیت څه خبري است د د څه د د اندازه د جهان ته وایو دوی ګوري دوی ګوري ټول جهان ته وایي چې د ما سره دونه غټ ظلم شروع دی تاسو تا ول زمانو سره ته جهانت نه کوي ته تا دي ته چې ورګوري دا د خدا غړای کړ لیکن دا شفیق مهربانه مور دا د وښ کو کې سودا اعلان نه بند کنه چې صفاکی کن چې زوړې په ګل لړلې دي کړه لږه صفاسی ورسته چې وګوري ګرانه مچ کی کن سبا کی بیا مچ سترګي ورتوري تاسې بور غوړ زوی دیني جوش سوي شو کړو چې وایې کوم ګوتې یو څوک یې لمه خدا کړو بس خو ته لای صفات کفاره دغه حکم مومن صفاوی تکلیف پراسی بیا سبب د چاګرځي د رفع درجات د حدیث کې لري دا ټول خبر چې درته کولې د حدیث په والا ما صاحب کمه مصیبتین فبما کسبت ایدیکم دا خو سبب د ساج دغه خپل لاسود و یا فل ادیر څه کوم ما فوام کم په دار ځای باندې ولې پارا پول خراب وایو جوړ وکړه هغه جوړ او حلیم دې ما فوام در گزار در سره وما انتم بمعجزين في الارض خدای پاته کولای نسی فهم زکی که دوری ولارسی که دوری ولارسی لما جو لا علاکم من دون الله من ولی ولا نصیر نست دع الله نسی واسطه دفاره یو دوست و حامی و ناصر من آیاتی الجوار في البحر کل اعلام دع الله ذات که گوری ولوارس دا ساحل که وگرزی کن مجو تاش خدا او چکی کد دو من گرزو کن مجو تاش علم ناکسته گور مجو تاش علم ناکسته کن مشاهده دنیا واکی چی پا بر و بر پا بحر که واگرزی بیا مشاهده لا تر یواده تامیش لارسی پا دنیا بانی اثار قدیمه وگوری پا جغرافیه وگرزی دا قومو تاریخون مطالعه که بر و بحر لورسی دا اللہ دا قدرت نشانه مطالعه که بیا منو فل جمله با علیغه سی کنی تا وزدون کشنای دی کن نه نیست ملیغه سی ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام ورتورتو قرول أفاغد فأنا دعنا هذا قدرة تعلاميك وتششت دلائل شواهد الجوار هذا تلنك را تلنك الجوار هذا تلنك را تلنك را تلنك تجاري روان دي في البحر فدرياب كي كالأعلام لك دالو يلو يغرون علام علام جوا دا شاد علام ناغات والدو شغرون واقعي هم بالكل پساهل ورتو دريري دا درياب كي وغوري بالكل لك غرون شدي دا سرام الميجي ان يشاء يسكن الريح فاذن الله رواكد على ظهري كاوغاري الله لا اوغاري كان لا لا اوغاري تشو اوغاري دا اوغاري دا فقرد نظام دا بادو خاص کر اغا کشتی اغا انغا جازونه چی دا هوا پو وجود بنی چلیجی کن که هوا نی بکل نچلیج او دا اغا ففضا کی که دا هوا نی یو سکند جاز نسوی اولو دی کن او فکم زی بنی چی دا فضا خالیس ولا هوا ختم سول بغضی بن جاز رای لسی کن دا کل کل دا شی جتکی وی پا دا هوا کی دا هوا چیری وی کن سوی یارا د بزې کې پر مخ اوارم ځکه چې کډیان ملي دلی دي ته څور ته په پښتو کې جام پورته وایس یو شي ورته وای دا موټر چې پروانه ګرپ چې بګیلې شي ګرپ چې بګیلې شي دا هوا بالکل کله کله دا تراوي دا هوا خراب وي وجاز نه رځي خدای ښه دی دا هوا سره چیرې چیرې شي کډی کډی شي کړه الته نار مې شي کړه بزې څنګه لکه هغه زړه نیالي چې یو چې خو چې یو ځکه نه رځي بل ځکه پوند شي کړه نیالي باندې خدای طالب زړه طالبان خو وی ګرپ زړه نیالي کړه تر ملي شي کړه ګوچه کړي مدا جاسی په خیروان دا کډی لور دغه شته لیس نسو ته کې کولای دا پر هوا ولار دی نسو ته کې کولای کته ولار شي که کښنه کډای خو لازر ځان ته کې کلوي کډای کته ولار شي دوله تھا واخی کنه چې بیا دې ګټ ځان سنبالول نه سی بلار شي دا وی دا هوا وی دې ګرځ داش دنیا پر ولار ان یشا یسکل الریح کالا وغاری نو دغت باد بودری جای فزای فیزلن لروا که دن فیسیرو دا چول چوک دا دا نانی دا چوک دا جوار دا جوار دا کشتی کن فیسیرو روا که دا جای فرزای ولار علا زهری پرشاب اند دریاب دا دریاب پرشاب علا تا جای فزای ولاری دوار بشوری دیم نسو این نفی ذالی کل آیات لی کلی سب بارن شکور پا دغا وقتی نو چه ودری دی نو خو غم جورس نو دا وقت دا استقامت زو وقت کن نو نا صبر ناکا او کم بیام اخلاص که دا شکر مرحلات نو سب بارو شکور لر پا دی که دان لاد قدرت عجائبات او ریو بی قهن این شای اس که در ریحا نو فیضلن روا که دا او یو بی قهن نبی ما کسبو یا چک یا خب آلت دا غی ولار ودری یا بی چکم تباکم برباد بکم کن یا ودا کشتی ودا جوار به تباکی بما کسبو په سبب دا غچا د اعمالو د انسانان و یا عفوان کثیرین یو څه بیا ما یو څه به تباک نیم دامې په وسه پراد چې دا کشتی چپا کم نیم بچاو کم نیم تباو کم دامې په وسه پراد دا کشتی ودا بحری جاز پراغه دې بین دغې ولا اور پات سی وی علم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم ولي علم الذين وجبل دي ده فارکن شو کی لاله چې دا خوشکار کی الله کسان يجادلون في اياتنا ما لهم من محس چې هغه خلق فدی فوس چې زمر نجات نس زخ بلا قدرت وشکار فما اوتیت من شيء فمتاع الحياه الدنيا نعمتون داگر دنیا فانی دي وما عند الله خير وابقى غدير افضل هم دي او باقي هم دي للذين امنوا وعملوا ربهم يتوكلون ده چا فاره دي دب کسان مؤمنان دي چبر الله باندې توکل لري اجه ولا ولا مستلبان خو بعد کړه هغه ولاش مروره کوي دلته دباوي کوي پرې کوي کوي تاوي دا په حدیث کې شریر راغلی دا ګرد ملعون ملعون ما معاوتی تونچه فما تاول حیات الدنیا دان دنیا ساز سامان والذین اجتنبون کبار الاسم والفواحش مؤمنان سوق دی ولدادی کن اجتنبون کبار الاسم جعلو لوت رمان نچفقی انت اجتنبون کبار ما تنهونان والذی علو عشق انت دی مانا علتا ما در دکر دانای چی بزر سقایر و ترغیب ترکی کن کاگا دلتا دا مومن اغیاسی کلی پری کئی چی تبو آئی چی یار ما سوق گناهو کر لوز با زمان لارگا سر بندی کن والفواحش ده فواحشات تمام منکرات دا ما ته قرآن عادت در شولې دا جلا ذکر کوي کړه ول زکه دا اشد خطر اند کړه وې دا ما غاضب وچ کله غضب ور شنو بیا چې کی هم دې یغفرون بخښنه کوي کن بخښنه کوي یو طالب د شپې اخ دی خو سردای او خوب نه ورته کړه دی خوب نه ورته کړه پروت دا به تجربه غوږه کړي دا خوش خوش پیژنې خوش واوري راوري خوب نه وځه خپل طالب خو دا شپې ته دی کنه هغه پتان باندې کړه دې پروت څه دا شي سټګری دې نه دي کنه خشم ورغلی دي ځان ورګه ته بده دي زولې اول خو به دې دا لاس تاس کې چرته څه په مخ ونه بس دا ورته وشتا جن جوړ کی کنه دغه تر یو طالب وکړ دغه تر یو طالب کار دې شپه به دا غم جوړ کړی و سار به هر روز په چای باندې طالبان زاره چاو دلې وکند دس هغه تمش کټان پنجاب کې اوسېدو کټان دي کنه کړه څنګه په څنګه پراتو هه طالب ما ځي واوښته تنه کارتش پتی ژارې د کټجور کړې دي کړپاره دي دیو په یو خواوړې بیا په بلخوا زما له څنګه پریوزي ما شورې خوب درای ته د نو خود دماغ خوش کړ بس دا غته یو ورځ مې وایم دماغ زدا غسر دغه باندې بدمشي کوله تر هر ورځ باغ ته شټات یو ورځ بیخې تخپل حد د نن نه ډیر ووته کړ ما د سفر کټ نه زو بوجر یک ځان بل خپل کټ باندې نه زده په خوا زما له واکه وو تل ستا دا ما ته پتہ ډیر خوشم دی چې تا بل چا د سړی مستی کی کړ فلم لا چې په بل چا باندې بل څوک مستی کی دا ونی ورو خوشم دی دا کای ورو خوشی زم نور په ځان نه پوسوي دا په وزن څل د کټلا دی د پرود زو بس بس ورو وګ دا زم په یاد ولاګه نور په کران کې زم په یاد کړ دا زم په یاد چې بس ورو وګ شنو متخته کی خر به شای ما دی غدا حیا جنګ د تکي ته چې زه دماغ په دې خدای خوش کړی کړ خوش دماغ دې کړ خوب نه درځي نو سپاتې څه کړ هغه هغه څه نه شي ځکه ځا په چینو څه کوي ما فرات کوي عفا کوي در گذر کوي یار عفا کوي در گذر کوي ولذین استجابوا لربهم غدی چې الله جواب الله ته جواب ویلې الله الله جواب کړی نه دی الله ته جواب ویلې دی غول دا کار وکړي دی ولمړی ولای وقام صلاته ولن شي جواب یو چول منځ وکي وقام امر مشورا بينهم فیصله په خپل افس کې په چا سره وي په مشوره سره وي په اهل رائے وي استبداد نه وي څو نه وي نه استبدادیت نه وي وچ په وچ بس یو ځخ په رائے په جان باندې مسلط کا وکړ د دې سره وزارت په خاطر ته کړی او مې مال راخنافم ينفقون دا د دې امت خاصیت دی د اجتماعي زندګۍ د فاره یو ډیر لوی د خیر او د برکت شې دی دا شورا دا بیخ د لوی د خیر او د برکت شې او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په خپل قد زندګۍ یو مهتم بشان شې ام څه شنه لیکړي بغیر د مشورې نه لیکړي او دا یو حضرت صدیق حضرت عمر ته ول کتی دوا په یو رائے باندې جمع کړ ما خلافت کوم ما بهګه زستې مخالفت کوم نه پاغه په فیصله کیږي ومماله ځخ نه ينفقون مجد مجد على الرزق والكريس رتي ده الله فلاري خصي والذين اذا اصابهم البغي يوم ينتصرون ده اغمو منان دي چې کله پر دی بنیو څوک ظالمان کفار تجاوز وکي نو دی څه کوي یا ينتصرون دي خپل بدله انتقام ماخي کن یعنی دام د مؤمن صفات ته کن ها حدیث کې راځي چې مؤمن پر چا ظلم هم نه کوي لیکن د چا ظلم پر ځان وړي هم نه کوي د مؤمن دایشان هم نه دي چې خلکو په سوتټانو کې مچایږي لیکن دونه به غیرت هم نه دي چې خلګه په څټ کې مچایږي ور کوي کنه بیا یو څه نور لامالم شي او کې دای جګ نور ته کی کنه د یو څه لا نور وکړ حال بته په شخصي معاملاتو کې دا خبره صحیح ده چې په شخصي معاملاتو کې په شخصي تاوان په چا د ست ذاتش کنځاو کړو ستاو مان ته ذاتی تاوان ورسوي ستاو په شو ته تاوان درورسوي ستاو ذاتی عزت ته تاوان درورسوي کې عفو کې دا خو ډیر اعلی صفته لیکن یو په معاملې کې چا دي د دین په معاملاتو کې چشم پوشي کول د وس په وجود د مداهنات دي د دین په غیرت د ذلیلت دي تی په اثر خلاصې دا سر بدلوي یو ځای ګډوډوي مثلا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون دي بانتقام بدل اخ وجزاء سيئه سيئه مثلها بل بدد بدد سزا تشي ده بد كنا دا ما اور په لغت کې دغه ټکی موجود دی ویلاره ده بد سزا تشي ده بعد ده مشاكلات دي لفظي فمن عفا واصلح فاجر الله كي عفو كل بينك هم لا وسرك للاحسان ضد ما بينك سلو فاجر الله انه لا يحب الظالمين لكن لا خبر يقين اذا لا ظالمان نفشني ولمن صبر ولمن انتصر بعد ظلمي فاولئك ما علي من سبيل كم كسانو تشبك بالبدل انتقام واخصي بعد ظلم بعد كونه مظلوما بعد كونه تدي فصل ديش دي مظلوم مدخبل بدل واخصي اولئك ما عليهم من سبيل بدي بني اتسوك نست اعتراض نست دا اعتراض يو لارا نبا پيدا كي ظلم وصو سوئي چش سوئي ظلم وصو سوئي ظلم سخنو چي سريس ظلم وصو زلية تاو كي كاكا زلوز پشتانم وي تصورت وي وي كاكا زلية تاو كاو وغو دغش كري ورسر كن دا دوانان دا زرگونو زرگونو دا نازك نازك دا دا حافظان چي دغش پر تکره تکره كيو پا دا صحانو كي چي اشولي پا دا كريانو كي اشولي نخو ملخم انساناني كي چي شكن نخو زرخم تاو كي نو خامخا كي جي بسن خامخا كي جي ولمن انتصر بعد ظلمي فاولئك ما علي من سبيل انما السبيل ها ولمن انتصر انما السبيل على الذين يظلمون الناس چه گرسه طبیعت و مزاج دغه دی گرسره تا خود ورکی چې څوک راول سا سری ور پریک هغه جک جک کیج دی ورته خان دی زو فقیر الله دا دا مجرم مجرم هغه نه دی دغه مجرم چې ظلم طبیعت وی بدماشی او قتل خونریزی څه شی وی مزاج وی دغه دغه دا بد سره دی دا نه دی بد سره کن چې د الله د دین د پاره جنگی خونریزی خو نه ورکی کن د خلکو انسانانو قتل خو نه ورکی خو یا به د دې وجه وجه نشي د خدای د دین تر کاور جوړ کړی یا له دې وجه د سړي د غش ظلم کړی دی د غش وژلې د دا اولانې د غش ترتیغه ایستلې د دو وطن او کور نه غي ور چور کړی د زړه تاو کی کن مزاج او طبیعت او خواهش میلان دغه نه دی لذات پښتو یو څه به دا د خدای خدمت چې پښتو سر پوسو ولو يبغون في الارض بغير الحق دا يبغي كي سركشي كي فمزكي كي شاو خاكن بدون الجواز بدون حق فخلقوا بني خبل سلطنت خبل بدماشي مسلط كي كن لايك لو عذاب اليم دي فار بيو درتنا كذاب ولمن صبر وغفر فذاتي ما ولاتو كي ان ذلك لمن عزم الامور دا يات سات تمام احاديث پر دي گواري شي د دين په معاملاتو كي بسړي چنگي چشم پوشي نه کوي غما زغت مداهنات وي من را امنكم منكم من را امنكم منكرا فل يغيره بيد وان لم يستطيع فان لم يستطيع فبلساني فان لم يستطيع فبقلبي وذلك اضعف الايمان تغزي نو خدای دا وای شکان شو کار دور جوړ کپم معاشره کې یو بدماش دي کن ها دا بل مسله د ذاتی او کمزوري دی چا ده کن دا ډیر په هنه غواړي هغه حکمت خدای غوښ په دین کې سړی فقاهت پیدا پوها پیدا کی هغه دغه چې دغه د احکام پر خپل ځای استعمال یې کن معاملات پر خپل ځای استعمال یعنی د شریعت له طرفه دا ډیر مرغوب عمل دی ډیر پسندیده عمل دی الله یې ډیر خوشي چې دی مسلمان پرداداری وک ساتری وک پردای ماخه لیکن بل طرف ته په دې ماموري چې بد کی جراوی کس ما خیاونس د دې خبرې علی مخله کړ نو ما نه تاسو ته دا ځابطه کلیم په خام ویلو بیا هم درته وایم چې دا دوی جلا جلا کلی دي دا دوا جلا جلا عمل دي یو دا دی چې یو سړی عام سړی عام عمومی زندگی خو د نیک سړی ده ډیر بدماش فاحش یو ادا خو نه لري د دین به حیاي به قاعده نه پیلاوي ذاتی طور بس یو ورځ یو کمزوري جنیا وسوله ته یو وسوله نو یم ذاتی طور بغیر د نو پېښه نه دلاله په کلیو په علاقه کې مالا او د فحاشي نه د خلاص کړي اډایا د فحاشي نه د خلاص کړي وسیار نه چلی په علاقه کې د شراب خانه او ساقي خانه نه چلی په علاقه کې با قاعده دغه شی ترغیب نه ورکی په علاقه کې یو ته بس روانو په مې نه او بس انجلی په مخاور نه ویني ولک بس ونی ولسو جنې کړه ته فواره لیکه تپ اول د دغه نه بس ته چې ورځی نیو وسوخن پر دا پر واچو د دغه شی ته شیر ما کاو لیکن یو سړی د اجتماع د پوره معاشري د پاره نه سور جوړیږي او ته بیا څه نور دغه ژغنه یا غسلی شخصیت ته قتل کیج یو مشر سړی د بد کاری کوي دا ټول محله پسې اقتدا پسې کی دا ټول خلګي بیا دلان د جواز دلیل لام پر وای کن دا سی وخت کې بیا بر سر عام میدان تراوزې د په خلاف بغاوت کوي علم د بیرغ مده بغاوت را پورته کړ انما السبيل للذين اولئك ولمن صبر وغفر ها که چا صبر وکړي کین دی په ظلم باندې واحسن الى من اساء تخې چې ونه دي چې هغه موږ غلط استعمالو د خپل قریبان دي خامخا ته تجاوز کی ته ګراب ګریب دي زمري د خپل خاندان کې هر قسم خلک سکر په دغه باندې څکو تر گزار کوا عفو کوا سترګې په پټو کن ته په غلط تیر وای او دوری تیر کړی او د دوری د اردرو د پر سره د عربي وقوف د خرو د یو نادان څخه په سر کېدل دغه د اشارانو خلک کار نه دغه ته ته ته د سما فوادک شي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور او دعاء بخشنه موکل انتقام نه واخص دا هغه امور دي دا کوم امور دي چې هغه دا د دې ور دي چې ایوازم علیها چې په خو را دي ورته وسی ولې دا دغه څه تر سر نه رسیږي دا اعمال چې څنې په خې ارادي نه من عزم الامور دا ومن يذل الله فما له من ولي من بعده وتر الظالمين کم څوک چې الله به لارې کې بیا به نه کې پیدا د خدفار یو دوست یو من بعده هی د الله نورس وترز علیمین لما را ول عذاب ظالمان به وویني کفه کوم وخت کې به وویني په دا وخت کې به ظالمان ویل چې دوی څه وویني لما را ول عذاب عذابون دی به یقولون دی بیا وای هل الی امر د من سبیل ارته بیل ته واپس کې دوته یو لار ما رسته کنس یو گنجایش ته او که بیرته تک و ترام یو رزون علیه پا دی نار بند دوی با ورا پیش کرل سی پا دا نار بند خاشه اینه می نظر دا پرون می تفصیلات کرده دا تولیو چه دا محشر رو پا غاری تا بی دا کدی کن دا دا گیت پا دروازه کی بی سر جمع کی کن پا دا وقت باندی با واقعی هم پا دا دنیا کی تا ولا دا منظر پا دنیا کی لام ملی دلی دا کل کل نی دا قیدیانی را استلی لاسو اپشو تا ایک اتکری وروا چیو لی کن دا سکشا تا گوری بیریزی هم کن دا دسترگو دا کنجان دا دای گوری انزرون من طرفین خفیین کن من طرفین خفیین دسترگو دا کنجان کن نید سری جرم هم کنی بیا پا دا جرم بانی تر واما هم لاندی شرمنده هم وی لاستانه لیرا و لارسا ها دیلتا نیوله دی کن اما شر تیرا ولی نو دی چکی کشت گوری پورتسترگو کار کنو دی کل کاریو کاریو دا چا کار دک شرط سرګوداران ول ته ویریږي هم شرمیږي هم د سترګو د کنجهنه دی دی ګوري کن الله وې دا منظر مته در ښکارا کما چې جهنم غاړي ته د فرشته ګروپ ګروپ راوالي د جهنم په غاړه باندې ناشتي د شرم دا د روب او د دبدبې لوج دلته د خپل کردار د پښیمانی لوج دا چې وګوري شاوخه به ګوري دی دی وکی ته یو لار به خدای نجات نه وي الله دې موږ دوی د حاله وساتي رام یو رزونا نه هات دی په دا نور په په دا ور باندې را پیش کړل حال کو نیم خاشعين من الذل د ټیک بی کنه د ټیک بی ته کوم غړی دا مجرم چرا ولی دا سي عاجز عاجز کوټ ای ولای چې شي وي ی عاجز راز ولای دا سي ټیټ ولای من الذل د زلالت لوش د تم شرمندګی لوش یعنی چې د دې پاتره غلی یا انظرون من طرف خفیه